Ani boye ye, ani bolo bela ngana yemba o mama, soki l'amour est belle et baïna ya ye. Yamba motema ya moto okwe isindaka, koboya tani bomoki lise bongo, so anongai mama. Atama tabisi, loboko ya mwasi, esimbi mwa espérance. Ya mobalite na kobangande ojwe ngai. Yo mwasi kitoko mi bali balandaka. Anibo, ma soeur d'un jour et de tous les jours. Je serai dans ma demeure, car mon cœur est plein d'amour. Anibo, ye yeah, ye. Yeah. Anibo, lobe langa na yemba o oh, mama. Soki l'amour est béni. Amen, alléluia. Zalananga na bonde koe mwana mwasi oyo. Nana panaka na kela maboyete. Yaka mwinde pela na ndakonanga likombe. Na ponananga polikone sika yaliwa. Anibona sengi obesa nga kandoto. Polikona se etumba moto utata muna eva ime. Anibo, oh, oh, oh. Chérie, ya motema mama, ya bonde kopi, oyo na pona, ani yakana bolingo langa mama yeo, na kitoko zalaka moi ya pokwa, na bipale mama, po aya zotwa nina, ani ya bolingo motema pe mabazo, na ponze mbama ina biso ya esenga, ani buye mama, oye bo. Loba moto na ebi epesa kamote mate ani loba ah mama loba nazala lokola mopaya naze ambula ebe alo kome la malanga ye la malanga mi o la langa jo ani ba serie ani ba nanga ani ba serie ani ba nanga So jolinga, oyo lokumbe, ebeya, momo, ebeya, ebeya, momo, ebeya, ani bon chérie, ebeya, ani bon yama, ebeya, na mami kolela ya, joli ebe bon gama, abutuna la la la, zote komi kofana, ana kanda, ana kanda. joie, par la joie, c'est Goya, ça Goya. Le projet se passe mal, toi.